بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، tuendelea na masala yanayosema babu ma jaa fi dhabhi li ghairi llah, mlango uliokuja kukataza na kukemea kuchinja kwa asiyekuwa Allah, na ukamchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama wanavyofanya baadhi ya watu. Hadithi ya leo imekuja wa an Ali, kutoka kwa Ali, wa huwa Ali ibn Abi Talib, ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Abu al-Hasan, kunya yake anaitwa Abu al-Hasan, arabi'u al-khulafa ar-rashidin, ni wanne huyu katika makhalifa waongofu wa ibn ammi Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na ni mtoto wa babake mkubwa Mtume alayhi salatu wassalam, mzee Abu Talib. Kutila radiyallahu anhu sanata 40, aliuliwa basi za Allah zimwendee mwaka wa 40 hijria. Fa'aliyu radiyallahu anhu qal, basi Ali radhi za Allah zimwendee kasema, haddathani Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alinizungumzia mimi mjumbe wa Allah sala na salamu zimwendee, bi arba'i kalimatin, mambo manne, mambo manne yaliyojaa tauhid. Ali bin Abi Talib atuelezea, asema Mtume kamwambia mambo manne, yasikilize vizuri haya. Qal, la'ana Allahu man dhabaha li ghayri llahi, Allah amemlaani mwenye kuchinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyote ambaye atamchinjia, atakichinjia chochote kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hadithi hii ya Ali bin Abi Talib, fahuwa sahibu la'na, huyo ni mtu wa la'na. Qala, la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah, la'ana ya Allah inamwendea yule aliyechinjia kisichokuwa Allah. Fal-la'nu min Allah, katika masala ya sheria sasa, la'ana ikija kutoka kwa Allah, ish ma'nahu, ma'nahu huwa at-tard wal-ib'ad min rahmatillah, ni kufukuzwa na kuwekwa mbali na rehema za Allah. Sasa kama mtu umefukuzwa na ukawekwa mbali na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, kitu gani tena kitakuokoa mbele yao? Wa min al-makhluqat al-la'nu, la'na ikija kutoka kwa viumbe, maanahu du'a was-sabr, ni dua mbaya na kutukanwa. Kiume kikwambia wewe una laana nini wewe, amekutukana huyo, au amekuombea dua mbaya, Allah subhanahu wa ta'ala akuweke mbali na rehema zake, ndio maana yake. Basi Ali atuelezea, asema katika yale mambo manne, moja aliambiwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kaambiwa, la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah, Laana ya Allah iko kwa yule mwenye kuchinjia siku ya Allah. Tawruhu dhabaha li ghairillah, aliposema mwenye kuchinja akachinjia kisichokuwa Allah, ai ara qaddama, kamwaga damu mutakarriban bihi ila ghairillah, hali ya kuwa damu hiyo aliyomwaga amejikurubisha kwa asiye wa Allah. Sawaan dhakara asma Allah alayhi am lam yadhkuru, ni sawa sawa wakati anakichinja kile kitu, kile kichinjwa kataja jina la Allah au hajataja jina la Allah. Yani maana yake ni kwamba wewe mfano kama utachinjia jini, utachinjia shaitani, mzimu, kizimba, kaburi, na mfano wa vitu ambavyo waganga wanavihitaji, hata ukipiga bismillah hicho unachokichinja, hata ukipigia bismillah maana yake ni haramu, na laana juu yake na kusubiri. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili akasema, laana Allahu man laana walidayhi, laana ya Allah imuendee mwenye kuwalaani wazazi wake wawili. Wazazi wako wawili unawalaani, walmuradu huna, na malengo ya hapo alivyosema hivi Mtume alayhi salatu wassalam, almuradu bihima al-um wal-ab wa in alaw. Malengo ya hapo alichokitaka Mtume, wazazi wawili ni baba na mama, na wale wanaopanda kuelekea juu. Sasa ni babako tu peke yake na mama yako? Aa, babako ana ndugu zake, mama yako naye pia ana ndugu zake vile vile. Hata hao watakana waheshimu, utakikana walaani. Babako ndugu zake wanaitwa amu, sasa ni mkubwa, sasa ni mdogo, ni amu. Amako ni makhalat, kama ni wakike, kama ni wakime ni makhal. Basi wote hao watakana waheshimu na usiwalaani. Qala la'ana Allahu man la'ana walidayhi, laana ya Allah imwendee mwenye kuwalaani wazazi wake wawili. Jambo la tatu, Ali bin Abi Talib anaambiwa ni Mtume alayhi salatu wassalam, hadithi hii adhim, laana Allahu man awa muhditha, katika riwaya muhditha, laana ya Allah imwendee mwenye kumnusuru na kumsaidia na kumstiri mzushi, mtu wa bid'a. Katika riwaya muhditha, anasema muhditha maana ni mzushi, mtu wa bid'a, ukamstiri, ukawa wewe umeridhia na vitendo vyake, ukanyamazia mambo yake, laana ya Allah inakusubiri. Ikija bil kasri muhditha, sahibul jani, yani mtu aliyefanya kosa la jinai, labda yatafutwa, wewe ukamficha, ukamstiri. Kaulu awa ay nasara wa hama, kamnusuru au kamlinda. Wa qawluhu muhditha bi kasri dali, yudali kwa kuitia kasri, ay janian, mtu aliyefanya kosa la jinai. Wa bi fathi dali muhditha ay mubtadi'an, mtu wa bid'a fi dini, katika dini. Wa ala al-akhir yakunu maana awa, na kwa hii maana ya mwisho hii inakuwa maana ya awa, ay radhiya bihi wa sabara alayhi, karidhia naye, akamfanyia subira, akawa anaishi naye, anatembea naye, wanaongea maneno pamoja, wanakaa pamoja, hali ya kuwa mwenzake ni mtu wa bid'a. Ya mwisho akamwambia, laana Allahu man ghayyara manara al-ardhi, laana ya Allah imwendee mwenye kubadilisha mipaka ya ardhi. Wa manaru al-ardhi ay al-marasim allati tufarriqu baynahu wa bayna jiranihi, ni ile mipaka ambayo inagawanya kati ya yeye na jirani yake. Mpaka unafahamika kutokea muda mrefu, jirani yako kaondoka, wakitajiwe mbele, wasogeza jiwe, wajidai kulimia limia sijui vitu gani, mara umesogeza umepanda maua mbele. Basi ala kulli hali, paka jirani yako akitahamaki umefika mlangoni kwake, na umkali kweli kweli. Jua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kumdhulumu ndugu yake kaida shibri, yani kama shibri moja katika ardhi, tawakahu Allahu yawma alqiyamati sab'a aradhina. Mwenye kumdhulumu ndugu yake Muislamu kama shibri moja tu, shibri ni ncha ya kidole cha katikati na ncha ya kidole gumba, ukinyoshe sawa sawa ndio inaitwa shibri. Sasa hiyo sehemu moja ya shibri hiyo ukazidisha ukamdhulumu ndugu yako Muislamu, kuanzia hapo hiyo ardhi ya juu, ardhi ziko saba, huo mchanga wake unakusanywa, ardhi ya kwanza, ardhi ya pili, ardhi ya tatu, ardhi ya nne, mpaka ya saba. Hiyo michanga inakusanywa pamoja, linakuwa ni jizigo, wabandikwa nalo siku ya kiyama, waja huku na bonge la mzigo. Ukiuliza sema huyo, hiyo ni kwa sababu ulimdhulumu mtu ardhi. Sasa mtu ashekelee afurahi kumdhulumu mwenzake kipande cha ardhi. Mtume anasema tawakahu Allahu yawma alqiyamati sab'a aradhin, mwenye kumdhulumu ndugu yake hata shibri moja ya ardhi, kasogeza jiwe kwenye mpaka, Allah atamtundika huyo siku ya kiyama ardhi saba, bi maana katika huu ukubwa wake, kuanzia ardhi ya kwanza mpaka, sababu kidhulumu juu mpaka chini inaendelea pia umedhulumu sana sana huyo, na ni wewe sana unafanya. Sallallahu salamata wa alaa. الإمام القرعاوي رحمه الله تعالى أنا سمع يخبرنا علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتبحباري نيلي ساسوا نكسيم رضي الله عنه نسي كسيم كرم الله وجهه كرم الله وجهه هي نينين لملت لأهل البدع والأهواء أما أهل السنة والجماعة wao wakitaja masahaba wanasema radiyallahu anhu, na hiyo ndio sawa sawa. Maana Allah subhanahu wa ta'ala asema walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kwa hiyo akitaja sahaba huwa tikana kumwambia dua, fayaqulu radiyallahu anhu أنه سمع النبي وبيان سيمتون عليه الصلاة والسلام يلعن كل من تقرب بالذبح إلى غير الله. أنا الآن كل أبي أنا بقرب شفاء الله سبحانه وتعالى وكتنج لكن أتنجي شفاء الله. وكل من لعن والديه نكل من يقولان وززوك وويلي. كتك حديث انتم كوليزوا ذب انتم أنا الآن وززوك وويلي. أسمى نعم يلعن أبا الرجل ها؟ أو يسب أبا الرجل فيسب أباه. أتكان بابا ومنزاك يولي منزاك نايا أتكان باباك يسب أمه أقوم تكاني مماك يولي نام تكاني مما إنا قوى ويندو مسببي سباباك ومماك واتكان قوى ويزيلي لعنة زنبكية يومي متكان مماك نولي نيكا متكان مماك. Maana wewe umemtukana yule mwenzako mamake, umemtukania na yeye akaja akakutukania mamako vile vile. Wewe ndio ulianza. Ukamtukania babake na yeye akakutukania babako. Kwa hivyo inakuwa wewe ndiye uliyosababisha babako na mamako watukanwe. Kwa hivyo wewe umemtukana mwenyewe mamako na babako. Angalia namna gani Mtume alayhi salatu wasalamu anafundisha dini. Qala wa kullu man la'ana walidayhi mubashara, na kila mwenye kuwalaani wazazi wake wawili mubashara, maana papo kwa papo akawalaani wazazi wake. Na hiyo inatokea hivi, mtu anamlaani babake, anamlaani mamake, wala hana wasiwasi, au tasababan au akasababisha baka babake akalaaniwa na mamake. Wa kullu man nasara hima nasara man nasara wa hama janiyan, na kila mwenye kunusuru na kumkinga mwenye kufanya kosa la jinai au mtu wa bid'a. Wa kullu man ghayyara marasima liqtisab al-ard, na kila mwenye kubadilisha alama mipaka kwa ajili ya kupora ardhi ya mwenzake. Hao wote wanaingia katika hizo laana ambazo zimetajwa hapo nyuma. Min al-fawaid, katika faida. Faida ya kwanza tumeona kwamba tahrimu dhabhi li ghairi Allah, ni haramu kuchinja ukakichinjia kisichokuwa Allah. Na hapa maana yake ni kwamba, yani, mfano mtu amekutuma jogoo, mganga wa kienyeji anakutuma jogoo au mbuzi au kondoo mathalani, wewe ukaenda ukamnunua akaja akachinjwa kwa ajili ya hicho unachotaka kufanyiwa, kama ni uganga, kama ni nini, kama ni kumridhisha shaitani na mfano wa kitu kama hivi, wewe hata ukipiga bismillah kile kitu ni haramu. Sikwambie wale wanaofanya virozo, maana kuna wengine mtu anaweza akachukua kiungo cha mnyama kwenye mwili kabla mwenyewe yule mnyama hajafa. Unaweza kuona yatolewa ile tambo ile, eh? Mwenyewe bado ni mzima, yu hai, au matumbo au vitu vya ndani vyote vyatolewa vikawekwa pembeni huko. Basi kama mkuku ni bata, huku mtu yule bata au kuku apata tabu kweli kweli, afa, yatolewa hivi. Alafu kutoka hapo ndipo achinjwa. Haya, mpelekeni kwenye kikango. Yaani mambo yamekaa hivi hivi, kichawi chawi, kivurugu vurugu, kikafiri kafiri. Mshada. Sasa nasema muku. Muku, eh? Ah, wewe uta muku. Thaniyan. Tahrimu la'ani al-walidaini mubasharatan aw tasabbuba. Ni haramu kwa laani wazazi wawili ni sawa sawa mubashara live, ndio maana mubashara papo kwa papo, sio? Japokuwa mubashara ikitoka Maka na Madina inakataliwa, lakini mubashara ikitoka Uzunguni huko, ambapo mpira unachezwa live mubashara, ha? Watu wakesha saa 6 za usiku hawataki kuondoka, umeona wanacheza mpira papo papo live hiyo. Lakini kaambo ile ni ibada ya fanyika Maka live. Ah. Fonda, hamna uwezekano bwana. Wale wako siku nyingine wale. Si wakwate. Basi hakadha ahlul bid'ah wal ahwa wal dalal. Nasallallahu an yahdiyahum ila siratil mustaqim. Thalithan tahrimu munasarati al mujrimina. Ni haramu kuwanusuru watu waovu. Mtu kafanya kosa la jinai, wewe unamnusuru, unampita. Mfano serikali inamtafuta yeye, kaua mwenzake, sio? Wewe umempita kwa chumbani mwako, unaingia kwenye mfungo. Hiyo inatakikana katika Uislamu. Waridha bil bid'a, na kuridhia na bid'a na wazushi vile vile haitakikani. Mzushi atakana dawa yake ni kumbainishia uzushi wake. Waradd alayhi, na kumrudi, sio? Bid'a zake ajifahamu kwamba yeye anafanya bid'a. Sio siku ya kiyama akaja kuwa na sababu akasema, "Oh, mimi nilikuwa sijui, sijaambiwa." A, mtu mwambie kufanya hivi na hivi ni uzushi, ni bid'a, haifai. Tume alayhi salatu wasalam anasema, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu." Mwenye kuzusha katika dini yetu hii yale hayakuwemo katika dini, hayo ni katika riwaya, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, mwenye kufanya matendo hayana amri yetu ndani yake, hayo ndiyo yenye kurudisha. Tahrimu taghyiri almarasimi liqtisabi aradhi alghayr, ni haramu kubadilisha mipaka. Basi ni sawa sawa, ni mipaka ya viwanja, mipaka ya mashamba wa maila dhalika. Kubadilisha mipaka, majiwe mawe mnayoondoa mnayasogeza na mfano wa vitu kama hivyo ni haramu. Mtume alayhi salatu wassalam anamfundisha Ali radhiyallahu anhu kwamba hivi ni vitu havifai, ni haramu. Lakini namba tano, jawazu la'ani al-fusaqi ala sabili al-umum, inajuzu kuwalaana watu, kuwalaani watu waovu kwa njia ya upamoja. Ala la'natullahi ala adh-dhalimin, لعنة يا الله يوينديه مظالم لعنة الله على المجرمين لعنة يا الله يوينديه وقتوه لعنة الله على المنافقين والكافرين والمبتدعين وهكذا كما بيلي هنا موجة أهل البدع قد يندك يا منيجو إنم لفق لهم اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ويزلي خطب المنبرية بس يلدو عكلي جماعة يقصمه سواء سمعيدو ولا فولم توبيدا سوى اليوم بها مني لعنة الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى وشبيدا عبان اليوم بها مني دو عمبايا قل على كل حال جواز لعن الفساق إن جوزك ولان وتنفاس وتوعوه على سبيل العموم كون جاء يوقموجا لكنكم لعن التموجا وقعانزكم ولكزي لعن وقم مني لعن aliyakuwa mwenye yuatembea kwenye mgongo wa ardhi mathala hata kama ni kafiri haijuzu sababu huwezi kujua labda Allah atampa neema mtahidaya atakuwa muislamu kwani wangapi watu wafanya makubwa alafu watakujua nafsi nini alwahsh alimuua Hamza sio lakini baadaye alikuja kasilimu sasa watakutana peponi inshallah watu wawili aliyeua na aliyeuliwa sadia kama waislamu walikuwa kazi yao kumlaani wahsh wana wamejiingiza kwenye matatizo basi ndio hivi hata kama mtu ni kafiri si muislamu aslan hutakikani kumlaani tunaelewana munasabatu alhadith lilbab hadith inaendea na sababu vipi na mlango tulionao sema haythu dalla alhadithu ni vile hadithi ilivyoelekeza ala tahrimi aldhabh lighayrillah kwa maana haramu kuchinjia kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala fayakunu ibada kwa sababu kuchinja ni ibada kwa hivyo nawe utakuwa umefanya ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala wa sarfu al-ibadati li ghayri Allah shirku na kuelekeza ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ushirikina. Dini yetu ni dini ambayo kwamba inapiga vita sana mambo ya ushirikina haya, mambo ya mashaitani haya, dini inapiga vita sana, lakini baadhi ya watu wakawa wanayafanya mpaka ikafahamika kama vile dini ya Kiislamu ni dini ya kishaitani, dini ya wachawi, dini ya kwa sababu ya baadhi ya watu waliovaa vazi la ushehe wakayaendekeza hayo mambo. Si hatujui ni roho zao kubadilika zikawa za kishirikina au ni njaa, maana pia mwingine njaa ikitoka kwenye tumbo ikija kichwani na kuwa mtihani, huelewi chochote, wewe bora upate pesa tu. Sasa watu watakana wafahamu kwamba Uislamu uko mbali sana na ushirikina. Uislamu unapiga vita ushirikina. Uislamu uko mbali sana na bid'a wal khurafat. Uislamu uko mbali sana na mashaitani. Uislamu uko mbali sana na uchawi. Hauridhiki na hivyo vitu. Hata kama kuna baadhi ya watu waliovaa nguo za Kiislamu, mavazi ya Kiislamu, lakini wanaendekeza hayo mambo mpaka yakawa yanaonekana kama vile sasa Uislamu unalingania hayo. Kumbe Uislamu uko mbali na hivyo vitu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala waongoze waliopotea katika Uislamu. Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna tibaa wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله.